الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم شرح لا إله إلا الله کرتے ہوئے یعنی توحید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہمارا چھٹا جمعہ ہے. قرآن حکیم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بندوں کے لیے تعلیم کے دو طریقے اختیار کیے گئے ہیں. ایک طریقہ ہے تعلیم لفظی کا اور دوسرا طریقہ ہے تعلیم تصویری کا. ایک بہترین معلم وہی ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے کوئی مسئلہ دوسرے کو سمجھا دے, ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بورڈ پر لکھ کر کے واضح کر دے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لفظوں کے ذریعے بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے. ہاں, بورڈ پر لکھ کر سمجھا دیا جائے تو مسئلہ اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن حکیم نے, چونکہ وہ ایک بہترین معلم ہے, اس نے بندوں کو سمجھانے کے لیے یہی دو طریقے اختیار کیے ہیں, تعلیم لفظی کا طریقہ بھی اور تعلیم تصویری کا بھی. اور خاص طور سے یہ طریقہ قرآن حکیم نے توحید کے باب میں استعمال فرمایا ہے, جہاں لفظوں میں یہ کہا کہ سورج کی پوجا نہ کرو, چاند کی پوجا نہ کرو, کسی مخلوق کی پوجا نہ کرو, عبادت میرے لیے خاص کر دو. یہ تعلیم لفظی کا طریقہ تھا. ساتھ ساتھ تعلیم تصویری کا طریقہ اس طرح اختیار کیا گیا کہ نبیوں کی پوری زندگی انسان کے سامنے رکھ دی گئی, اور توحید کے باب میں خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے تعلیم تصویری کے طور پر بندوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر توحید کو تم محسوس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہو, توحید کیا ہے اپنی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو, تو میرے خلیل کی زندگی کو دیکھ لو. بورڈ پر لکھ کر سمجھا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ خود اپنے رسول کو خطاب کر کے فرمایا, ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين, کہ ہم نے پھر آپ کے پاس یہ وحی کی اے ہمارے رسول کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا, خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے, آپ ان کی پیروی کیجئے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا, اس پر ہم لوگوں کو جتنا خوش ہونا چاہیے اتنا خوش ہو لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ گہرا تعلق پہلے تو ان لوگوں کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان پر ایمان لائے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ان لوگوں کو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے, ان کی اتباع کی. پھر اس کے بعد سب سے گہرا تعلق حضرت ابراہیم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہذا النبی, نبی کو سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور انہی کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مومنوں کو, والذین آمنوا, جنہوں نے توحید کی دعوت پر لبیک کہا اللہ پر ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, ان کو بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے کن کن لوگوں کو گہرا تعلق ہے؟ ایک تو ان لوگوں کو جو ان کے زمانے میں ان پر ایمان لائے, دوسرے اس نبی کو, ہذا النبی, یہ نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے. اور اس کے بعد آپ کی نسبت سے ان تمام مومنوں کو حضرت خلیل سے گہری نسبت ہے, گہرا تعلق ہے ان سے مومنوں کو, یعنی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, ان کا گہرا تعلق. سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. تحقیق کے تم سب کے لیے اے محمد الرسول اللہ کہنے والو, لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کی اتباع کرو اور ان پر ایمان لانے والوں کے نقش قدم کی پیروی کرو. جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ بت پرستی، آفتاب پرستی، ماہتاب پرستی، نجوم پرستی، مخلوقات پرستی، نہ جانے کن کن پرستیوں کے اندر مبتلا تھا، شرک کی غلاظت میں پڑا ہوا تھا، توحید کی کوئی کرن اس معاشرے کے اندر دکھائی نہیں دیتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے توحید کا چراغ اس معاشرے کے اندر بجھ چکا ہو، چاروں طرف شرک کی اور کفر کی ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی، اور شرک اور کفر کی اس تاریکی کے اندر توحید کی کوئی کرن کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی، ایسے معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام عور کے اندر آنکھ کھولی، لیکن انہوں نے باپ دادا کا دین آنکھ بند کر کے نہیں قبول کیا، جبکہ بت پرستی میں پیش پیش خود ان کا باپ آزر تھا، پورا معاشرہ تو بت پرستی میں مبتلا تھا ہی، ان کا باپ اس معاملے میں پیش پیش تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے طریقے کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے غور و فکر سے کام لیا، تحقیق سے کام لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ تحقیق کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں انہیں توحید کی دولت مل گئی، اگر وہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلے ہوتے، تحقیق سے کام نہ لیتے، غور و فکر سے کام نہ لیتے، تو خلت کا مقام اور نبوت کا مقام کجا، شرک اور بت پرستی میں نعوذ باللہ مبتلا ہوتے، آپ کی زندگی کا یہ باب ہم لوگوں کے لیے کھلا درس ہے کہ باپ دادا کی روش کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، بلکہ تحقیق اور جستجو کرو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، اس مقام پر ٹھہر کر آئیے ایک سوال حل کر لیتے ہیں کہ کیا باپ دادا کا ہر طریقہ ناقابل عمل ہے، ناقابل احتجاج ہے، باپ دادا کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جواب اس کے یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ اس اعتبار سے کہ یہ باپ دادا کا چلن ہے، طبیعت کو اس سے انسیت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، یہ ہمارے دادا کا طریقہ ہے، لیکن باپ دادا کا طریقہ ہی مجرد اسے قبول کرنے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ اسے تحقیق کی کسوٹی پر کس کر نہ دیکھ لیا جائے، اور اس معاملے میں سب سے مقدم بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ باپ دادا کا یہ طریقہ عقل کے خلاف تو نہیں، دیکھا جائے کہ باپ دادا کا یہ طریقہ فطرت انسانی سے بعید تو نہیں، پھر یہ دیکھا جائے کہ باپ دادا کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے، اگر ان کسوٹیوں کے اوپر باپ دادا کا طریقہ پورا نہیں اترتا تو باپ دادا کا وہ طریقہ باطل ہے، اور اگر ان کسوٹیوں کے اوپر باپ دادا کا طریقہ کھرا اتر جائے تو باپ دادا کے طریقے کو لے لیا جائے، مطلق یہ کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے لہذا قابل عمل نہیں، مطلق یہ بات کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے مطلق قابل عمل ہے. اس معاملے میں دونوں گروہ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو گئے. جاہلیت قدیمہ کا نظریہ تو یہ تھا کہ باپ دادا کا ہر طریقہ برحق ہے, اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جاہلیت جدیدہ کا نظریہ, اس سلسلے میں مشہور شاعر ٹینیسن کا قول ہی کافی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, زیادہ دیر تک اگر اسے چلایا جائے تو وہ دنیا کو بگاڑ ڈالے گا. یہ جاہلیت جدیدہ کا نظریہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں گروہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے. ایک کی بنا تقلید عامہ پر ہے جو غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے, اور دوسرے نظریے کی بنیاد خود سری اور انا پرستی کے اوپر ہے اور بد دماغی کے اوپر ہے کہ باپ دادا کا طریقہ بالکل ہی غلط ہے. ایک نظریہ لوگوں کو اینسیسٹر ورشپ کی طرف لے جاتا ہے, باپ دادا کی پرستش کی طرف, اور دوسرا نظریہ الحاد و زندقہ کی طرف لے جاتا ہے. اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے اور بڑی عمدہ ہے. آپ نے قیدیوں کے سامنے کیا کہا تھا, وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, پہلے بات کہی انہوں نے, اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں نے ان لوگوں کا طریقہ, ان لوگوں کا مذہب, ان لوگوں کا مسلک چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں, آخرت کا انکار کرتے ہیں. ہاں, واتبعت ملت آبائی, میں نے اپنے آبا اجداد کے ملت کی اتباع کی ہے. اور میرے آبا اجداد کون تھے؟ حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب. دیکھیں یہاں باپ دادا کے طریقے کی اتباع کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دیا جائے کہ باپ دادا کا کوئی طریقہ قابل اتباع نہیں ہے, پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ واتبعت ملت آبائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے اپنے آبا اجداد کے دین کی اتباع کی ہے. بات بالکل صاف ہو گئی کہ آبا اجداد کا طریقہ نہ بالکل غلط ہے اور نہ بالکل صحیح ہی ہے, بلکہ باپ دادا سے آئے ہوئے طریقے کو ان کسوٹیوں کو اوپر کس کر دیکھا جائے, جو کسوٹیاں بھی میں نے بیان کی کہ آیا وہ عقل کے خلاف تو نہیں, فطرت انسانی سے بعید تو نہیں, اور بالاجمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو نہیں. اگر ان کسوٹیوں کے اوپر باپ دادا کا طریقہ پورا اترتا ہے تو صحیح ہے, لے لیا جائے, اور اگر پورا نہیں اترتا تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے دین کی اتباع نہیں کی, بلکہ غور و فکر سے کام لیا, انہوں نے تحقیق کی اور توحید کی دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی. یہ کھلا ہوا درس ہے کہ باپ دادا کے دین کو بلا تحقیق مت مانو, غور و فکر سے کام لو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور ان صلاحیتوں کو کام میں لانے کی ترغیب دی ہے, حکم دیا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ اللہ نے جو قوت سماعت دی ہے, سننے کی قوت, دیکھنے کی جو قوت دی ہے, قوت بصارت, دماغ دیا ہے جو سوچنے کی قوت, ان تمام نعمتوں کے بارے میں, صلاحیتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جہنمی جب جہنم کے دروازے پر ہکال کر ایک ریوڑ کی شکل میں لائے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے یہی پوچھے گا, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا, ہمارے پاس نذیر آیا, فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا في ضلال كبير, ہم نے تو ان کو جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہو, تم ایک بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو. وقالوا كنا نسمع او نعقل, کاش کہ ہم سنتے اور تحقیق سے کام لیتے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم حق بات کو سنتے اور سننے کے بعد تحقیق سے کام لیتے. کوئی بھی طریقہ ہے، کوئی بھی بات ہے، کاش کہ ہم اس طریقے کو، اس بات کو سنتے اور سننے کے بعد عقل سے کام لیتے. قالوا لو كنا نسمع او نعقل، سنتے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھتے تو ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی یہ دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، آنکھ، کان، اسی طریقے سے سوچنے کی جو صلاحیت دماغ کے اندر جو رکھی گئی ہے، اگر ان صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو قیامت کے دن ان صلاحیتوں کے بارے میں آدمی سے پرشش ہوگی، اور ان صلاحیتوں کو کام میں نہ لانے کی وجہ سے آدمی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. جیسا کہ جہنمیوں کا یہ قول بتا رہا ہے کہ کاش کہ ہم سنتے اور عقل کی کسوٹی پر ان چیزوں کو کس کر دیکھتے تو آج جہنمی نہ ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم میں نہیں آتے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی عقل کو معطل کیے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑے ہوئے ہیں، وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، تحقیق و جستجو سے کام نہیں لیتے. بس ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے. ہمارے باپ دادا کا طریقہ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ صدیوں سے چلنے چلتا آیا طریقہ باپ دادا کا کیا غلط ہو سکتا ہے؟ کیا سارے کے سارے لوگ غلطی پر ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ دلیل لکھی گئی تھی، جسے دلیل کہنا بھی دلیل کی توہین ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی دی تھی اور ہم ان کے تمام حالات سے واقف تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے باپ اور اپنی قوم کو ایک بت کے سامنے جھکے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ہذی التماثیل اللتی انتم لها عاکفون، یہ اسٹیچوز، یہ بت کیا ہیں کہ تم ان کی عبادت پر جمے ہوئے ہو؟ تو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. بس ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرنے لگے. آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے طریقے کو لے لینا بہت بڑی جہالت ہے اور بہت بڑی صفات ہے، اور یہ قوموں کی گمراہی میں بہت بڑا رول ادا کرنے والی چیز ہے. قومیں جو گمراہی میں مبتلا ہوئی ہیں، سب سے بڑا سبب یہی آبا پرستی تھی، جسے ہم اپنی زبان میں تقلید کہتے ہیں، بلا سوچے سمجھے کسی کی بات کو مان لینا. ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، ارے امام صاحب کے قول کو ذرا قرآن و حدیث کی کسوٹی پر کس کر دیکھو کہ امام صاحب کا قول صحیح ہے یا غلط ہے. مجرد یہ کہ امام صاحب کا قول ہے لہذا سر آنکھوں پر لیے جانے کے لائق ہے، امام صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہی چیز ہے جس نے ہمیشہ انسانوں کو، قوموں کو گمراہی کی طرف رہنمائی کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، چاروں طرف شرک ہی شرک ہے. اسی شرک کے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کے دین کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے باپ سے بحث کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا کہ تم لوگ بتوں کو معبود بنائے ہو. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تم کو بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اگر کہیں گمراہی نظر آئے تو گمراہی کو گمراہی کہا جائے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے شرک کو شرک کہو گے، بت پرستی کو بت پرستی کہو گے، قبر پرستی کو قبر پرستی کہو گے، تو اس طرح تو دور لوگ دور ہو جائیں گے. اچھا، یہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں نہیں آئی تھی، جو ہمارے نئے محققین کے ذہن میں آئی ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تم کو تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا. ارے بھائی، جب گمراہی کو آپ گمراہی کہیں گے نہیں تو پھر حقیقت واضح کیسے ہوگی؟ حق اور باطل ممتاز کیسے ہوں گے؟ جب ضلالت کو ضلالت نہیں کہا جائے گا تو حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور ضلالت کے درمیان امتیاز کیسے ہوگا؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ ضلالت کے اندر مبتلا ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ جہاں کوئی برائی نظر آئے، برائی پر تنقید کرنا ضروری ہے، سامنے والے سے کہا جائے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ جب تک اس سے کہا نہیں جائے گا کہ جس میں تم مبتلا ہو وہ گمراہی ہے، تو توبہ کیسے کرے گا ہو گمراہی سے؟ اور دوسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکم ہوا کہ اپنے شیر خار بچے کو، اس بیوی کو، بے آب و گیا میدان میں مکہ کے لے جا کر کے چھوڑاؤ۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرے رب بے آب و گیا میدان میں، وادی غیر زی ذرا میں، جہاں چھاؤں نہیں ہے، جہاں سایہ نہیں ہے، جہاں دھوپ کی حکومت ہے، جہاں تحد نگاہ درخت ہے ہی نہیں، پانی کا انتظام کیسے ہوگا میرے رب؟ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا میرے رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا؟ نہیں پوچھا، صرف حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر دیا۔ یہاں ایمان والوں کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے تو ایمان والے بے درے بلا چوں چرا اس کے اوپر عمل کریں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بچہ کس طرح رہے گا، بیوی کس طرح زندہ رہے گی، اللہ سے نہیں پوچھا انہوں نے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ یہ کھلا ہوا درس ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ہر حکم پر بلا چوں چرا عمل کیا جائے، بے دریغ عمل کیا جائے، اور اس میدان میں تو چوں چرا کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک چیز اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے توحید کو پا لیا، توحید کی دولت ہاتھ میں آ گئی، تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ شرک سے برات کا اظہار کیا۔ کیسے برات کا اظہار کیا؟ اتنا انقلابی نعرہ ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے، زندہ جاوید کلمہ ہے خدا کی قسم، اور مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا کریں ہر نماز میں۔ وہ واقعہ ہی پورا پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ انقلابی نعرہ ہے، یہ زندہ و جاوید کلمہ ہے۔ یہ کب ادا ہوا؟ جب آپ نے شرک سے برات کا اظہار کیا، کہا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے میری قوم میں بیزار ہوں، بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو، یعنی شرک، میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر توحید کا جو زندہ و جاوید کلمہ ہے وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا شرک سے اعلان برات کے بعد، کہ میں نے اپنا چہرہ تمام چیزوں سے کاٹ کر، تمام چیزوں سے ہٹا کر کے صرف اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، اور اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, سب سے کٹ کر کے. من المشرکین, تمہیں تمہارا شرک مبارک ہو, میں تو مشرک نہیں ہوں. وما انا من المشرکین, یہ جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہو. تو یہاں ایمان والوں کے لیے درس یہ ہے کہ وہ جب توحید کی دولت کو پائیں تو شرک سے برات کا اعلان کریں, شرک سے بیزاری کا اعلان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس باب کے اندر ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی توحید کی دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی, اس کے پھیلانے میں انہوں نے کسی مداہنت سے, کسی بزدلی سے اور کسی سستی سے کام نہیں لیا. کوئی مداہنت نہیں برتی, سستی سے کام نہیں لیا, بزدلی سے کام نہیں لیا, بلکہ علل اعلان آپ نے توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. سب سے پہلے تو اپنے باپ ہی کو نصیحت کر ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری نصیحت سورہ مریم کے اندر نقل فرمائی ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے باپ کو. یہ تبلیغ ہے, اور انداز تبلیغ دیکھیں. ایک کو تبلیغ کیسے کی انہوں نے, انداز تبلیغ کیا ہے, اور دوسرے تبلیغ کیا ہے وہ بتایا. اور یاد کیجئے کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. آپ صدیق تھے, نبی تھے, اپنے باپ سے انہوں نے کہا یا ابتی, اے میرے ابا, اے میرے ابا. یہ جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ جب آدمی تبلیغ و دعوت کے میدان میں اترے تو نرمی سے کام لے. سختی اگر اختیار کرے گا اول والا میں, سامنے والا بدک جائے گا. یا ابتی, اے میرے ابا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تبلیغ کرنے لگے تو رشتوں کا لحاظ رکھے. بھائی ہے تو بھائی کی طرح پیش آئے, اگرچہ وہ مشرک. باپ ہے تو جس طرح باپ کے ساتھ احترام سے پیش آیا جاتا ہے, اگرچہ وہ مشرک ہے لیکن احترام وہاں بھی ملحوظ رہے. خالہ ہے تو وہاں بھی ادب ملحوظ رہے کہ یہ میرے ماں کی بہن ہے, میرے ماں کے مقام پر ہے. رشتوں کا احترام سکھایا ہے قرآن حکیم. رشتوں کا احترام کس طرح کیا جائے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اتنا فراخ دل اور اتنا کشادہ دل دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. عقیدہ اگرچہ بدل جائے, احترام اور ادب کے اندر فرق نہیں آیا. یہ تعلیم ہے اسلام کی. اذ قال لی ابیہ یا ابتی, جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا, یا ابتی. یہ ہے تبلیغ کا انداز, نرمی, جو یا ابتی سے سمجھ میں آ رہی ہے. اور تبلیغ کیا ہے وہ دیکھیں. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے جو سن نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, اور آپ کا کوئی فائدہ بھی نہیں کر سکتے. وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا, یعنی اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی سن سکتا ہے ما فوق الاسباب طریقے سے, اور نہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے, اور نہ تو کوئی ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درس توحید ہے اپنے باپ کے سامنے. اور آگے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, علم میرے پاس ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے. یا ابتی انی قد جانی من العلم فتبعنی, علم میرے پاس ہے تو میری اتباع کیجئے, تب آپ کو صراط مستقیم ملے گا. اہدیک صراطا سویا, تب سیدھا راستہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو تلاش کرنا چاہیے کہ علم حقیقی کس کے پاس ہے. قرآن حکیم کا علم کس کے پاس ہے, حدیث کا علم کس کے پاس ہے. علم جس کے پاس ہو قرآن و حدیث کا, اس کے پاس جائے اور وہاں مسئلہ معلوم کرے, اس لیے کہ علم اس کے پاس ہے. اور جب علم اس کے پاس ہے تو ہدایت کا راستہ وہیں ملے گا آدمی. فتبعنی اہدک صراطا سویا. اس کے بعد فرما رہے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا, اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو. بے شک شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے, رحمان کا نافرمان. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش شیطان کی پرستش ہے. جو آدمی قبر کی پوجا کر رہا ہے وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے, جو آدمی کسی اور چیز کی پوجا کر رہا ہے وہ در حقیقت شیطان کی پوجا کر رہا ہے. غیر اللہ کی پرستش اور غیر اللہ کی پوجا در حقیقت شیطان کی پوجا ہے, شیطان کی پرستش ہے. اور آخری ٹکڑا, توحید کو ماننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور شرک کی ڈگر پر چلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتایا, ارے بھائی آپ جس چیز کو پیش کر رہے ہیں اس چیز کے مضرات بتائیے نہ کرنے پر, اور اگر آپ نے ایکسپٹ کر لیا تو اس کے فوائد کیا ہے بتانا پڑے گا. کوئی چیز پیش کر رہے تو سامنے والے کو نقصان بتایا جائے اس کے انکار پر, اور جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنے پر, اسے قبول کرنے پر فوائد بتائے جائے, تب نہ آدمی قبول کرے گا. اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے, جب تک اس کو کسی چیز میں فائدہ نظر نہیں آتا تب تک اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. فائدے ہی کی وجہ سے تو لوگ چمٹے ہوئے ہیں. اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پہنچ جائے گا وہاں چڑھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بڑی پیاری بات کہی کہ اے میرے ابا, دیکھیے میرے ابا ہر جملے میں جو بات کہہ رہے ہیں, ہر جملے میں ہر بات سے پہلے ابا ضرور بول رہے ہیں, اے میرے ابا. یا ابت انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان یمسک عذاب من الرحمن, کہ رحمان کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. اس کا مطلب ہے آدمی جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے منتظر رہے طرح طرح کے عذابوں کے عروج کا, اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئیں گے. مشرک طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے, کہتے جن لگ گیا چلو مزار کے اوپر, آسیب لگ گیا چلو بابا کے پاس, کسی کی کرنی ہے کسی کی دھرنی ہے, کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا, اب چلو طرح طرح کی مصیبتوں میں زندگی بھر گرفتار رہتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے. دیکھو یہ اللہ نہیں کہا, رحمان کہا ہے, رحمان کہا ہے. اللہ بندوں پر رحیم ہے, لیکن جب آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اس سے دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ فتکون للشیطان ولیا. دیکھو جیسے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا اپنی نافرمانی کی وجہ سے, اگر تم شرک میں مبتلا ہو تو تم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے, جبکہ اللہ رحمان ہے. رحمان لانے کا دیکھ رہے ہیں آپ نقطہ, جبکہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے, ایسے نہیں کہا, بلکہ رحمان کی طرف سے نہ عذاب آ جائے تمہارے ساتھ. یہ رحمان لانے کا نقطہ ہے کہ اللہ سراپر رحمت ہے, لیکن جب آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے راندے درگاہ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جیسے شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو دیکھو شرک کی غلاظت میں جو آپ ملوث ہیں آپ نکل آئیے, نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر آ جائے گا. آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے, شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو بھائی ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. دعوت پیش کی گئی, اب جب آدمی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لائے گا, کسوٹی پر کس کر دیکھے گا سامنے والے کی بات کو, حق اگر نظر آئے گا اسے قبول کر لے گا. لیکن یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو باپ نے عقل کی کسوٹی پر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں نہ لا کر کے اس نے صاف یہ کہا, قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. تو میرے معبودوں کی طرف سے میرے ذہن میں شکوک کو شبہات بھر رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے. ارے یہی تو بگڑی بناتے ہیں سب کی, میرے معبودوں کے خلاف میرے ذہن میں شکوک کو شبہات ڈال رہا ہے, میرے معبودوں سے مجھے پھیر رہا ہے. رک جا اپنی حرکت سے, لئن لم تنتہی, اگر اپنی حرکت سے رکا نہیں تو لارجمنک کا پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا, میں نہیں دیکھوں گا تو میرا بیٹا ہے. لارجمن کا بہجر نہیں ملیا, اور جا میری نظروں سے دور ہو جا, میری نظروں کے سامنے تو آنا ہی نہیں. بہجر نہیں ملیا, ملیا کے معنی دور دراز, لمبی چوڑی مدت, مجھے چھوڑ دے لمبی چوڑی مدت تک. کیا مطلب؟ میرے سامنے آ ہی نہیں, میں تیرا چہرہ تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا باپ اس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے حقیقت کو. کا سلام علیکم, السلام علیکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی حق بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہو اور آپ سمجھا سمجھا کر تھک جائیں تب بھی آپ آستین نہ چڑھائیں, بلکہ آپ سلام علیکم کہہ کر ہٹ جائیں. اور جہاں عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں, صفات بیان کی گئی ہیں, ان میں سے عباد الرحمن کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام علیکم کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز تبلیغ بھی معلوم ہوا, اور کس چیز کی تبلیغ انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کی وہ بھی معلوم ہوا. یہ کھلا ہوا درس ہے ایمان والوں کے لیے کہ جب وہ توحید کو قبول کر لیں تو سب سے پہلے اپنے اعزاء اور اقارب کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھیں, اور بڑے اچھے انداز میں رکھیں, رشتوں کا احترام کرتے ہوئے. اور اگر وہ لوگ نہ مانیں تو ہاتھاپائی پر مت اترو, سلام علیہ کہہ کر گزر جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی میں ایک چیز اور ہے جسے ہم لوگ کم سے کم نظر انداز کیے ہوئے ہیں, ذرا وہ باب میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی زندگی کا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. کیسے؟ یاد کرو, اذ قالوا لقومہم انا براء منکم, میں تم لوگوں سے بری ہوں, میں تم لوگوں سے بری ہوں, تم لوگوں سے اعلان بیزاری کرتا ہوں. ومما تعبدون من دون اللہ, تم سے بھی بیزار ہیں ہم, اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کر رہے ہیں ان سے بھی ہم بیزار ہیں, دونوں چیزوں سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر مشرک ہے, بدعتی ہے, مفسد ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ گہری دوستی نہ کرو. مشرک ہے وہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں کہیں شکوک و شبہات بھر دے. اس لیے کہ مشرک جو ہوتا ہے مفسد فی الارض ہوتا ہے, زمین میں فساد کرنے والا ہوتا ہے, اس سے بھلائی کی امید مت رکھو. لہذا اس سے بھی اعلان بیزاری کرو, اور جس چیز کی یہ پوجا کر رہا ہے اس سے بھی اعلان بیزاری. تجھ سے بھی میں بیزار, اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی تو پوجا کر رہا اس سے بھی میں بیزار. انا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ, تم سے بھی میں بیزار, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار. اور صرف اسی جملے پر اکتفا نہیں کیا ان لوگوں نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے ماننے والے, بلکہ یہ کفرنا بکم, ہم نے تمہارا انکار کیا, تم نے ہمارے رب کا انکار کیا تو ہم نے تمہارا انکار کیا. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا, وبدا بینکم بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, آج سے ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت شروع ہو گئی ہے. تیسرا جملہ قابل غور ہے, یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو, بدعتی ہو, اس کے خلاف دل میں بغض رکھنا یہ ایمان کا درجہ ہے. تیسرا جملہ قابل غور ہے, یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو, بدعتی ہو, اس کے خلاف دل میں بغض رکھنا یہ ایمان کا درجہ ہے. اس کے خلاف دل میں بغض رکھو, مشرک کے خلاف دل میں بغض رکھو, دشمنی رکھو اس کے خلاف. جب تک تم ایک اللہ واحد کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تب تک یہ بغض اور یہ عداوت ہمارے دلوں میں رہے گی. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حق کے تعلق سے جب تک متعصب نہیں بنو گے کہ یہی صحیح ہے, حق کو تقویت نہیں مل سکتی, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, اس سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوا ہے. حق کے تعلق سے متعصب ہونا ضروری ہے. حق کے تعلق سے اگر آپ متعصب ہیں تو حق کو تقویت ملے گی, پہلی بات معلوم ہوئی. اور اگر متعصب نہیں رہے حق کو تقویت نہیں ملے گی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی, نقطہ ہے کہ اللہ نے سب کا قول نقل کیا ہے, صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ اس قالو کہا ہے. جب ان سب نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کی راہ میں تحریک کی ترقی کے لیے اتحاد ضروری ہے. اگر اتحاد افتراق میں بدلا تو تحریک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ نقطہ ہمیشہ نوٹ رکھو, اپنے ذہن میں بٹھاؤ. ایک تو حق کے بارے میں متعصب ہونا کہ یہی صحیح ہے تب حق کو تقویت ملے گی, اور دوسرے اتحاد کے ساتھ کام کیا جائے. اس لیے کہ اللہ نے یہاں صرف حضرت ابراہیم کا قول نقل نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے سب لوگوں کا قول نقل فرمایا. اذ قالوا لقومہم, جب ان سب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اتحاد ضروری ہے. اتحاد ٹوٹا کہ حق کو تقویت کبھی بھی نہیں مل سکتی, تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. اور آگے ایک بات اور کہی گئی کہ ربنا علیک توکلنا, ہم نے اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے, وَإِلَيْكَ نَبْنَا تیری طرف مائل ہوئے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک چیز اور ضروری ہے, اللہ پر توکل. آدمی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے, رات دن ایک کر دے دعوت کے میدان میں, اللہ پر توکل اگر نہ رہے, بھروسہ ہٹا, دعوت کا کام نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا گیا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم, کہ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا کافروں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے, ان کے لیے ہمیں آزمائش مت بنا. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں پریشانی آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو کبھی کبھی آدمی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں نظر آنے لگتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اس بات کو کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ ان میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی, پہلے تو کہہ دیا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ. دوبارہ ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے ایک جملہ بڑھایا گیا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے نقش قدم پر نہ چلے, بدعقیدہ ہے, بدعقیدہ ہے وہ, نہ تو اس کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے اور نہ آخرت کے اوپر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور چیز نظر آتی ہے, میلے میں چلنے کی دعوت دینے کے لیے آئے کہ ہم لوگ میلے میں چل رہے ہیں, چلیے آپ ہمارے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں. آپ نے اپنے آپ کو بیمار کہہ کر کے معذرت کر لی کہ بھائی میں میلے میں نہیں جا سکتا. یہ کھلا ہوا درس ہے ایمان والوں کے لیے کہ مشرکین کے جو میلے ٹھیلے ہیں, ان کے جو اجتماعات ہیں, ان کی جو تقریبات ہیں, ان میں قطعاً شریک مت ہوئیے. جو لہو لعب کے مقامات ہیں, مشرکوں کی جو تقریبات ہیں, اجتماعات ہیں, جو ان کے مذہب سے متعلق ہیں, آپ ان میں شریک مت ہوئیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر دی تھی انی سقیم کہہ کر کے, آپ بھی کوئی معذرت کر دیں, اللہ انی سقیم میں بیمار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور چیز نظر آتی ہے, حکومت مخالف ہے, بادشاہ وقت مخالف ہے, پورا معاشرہ مخالف ہے, تنے تنہا یہ شخص کھڑا ہوا ہے شہر اور کے اندر. جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کا نام اور تھا, الف رے اور. تنے تنہا یہ شخص توحید کا پرچم لیے کھڑا ہے. کیا نقطہ نکلا؟ نقطہ یہ نکلا کہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ اکثریت ہو وہی حق پر ہو. ایک آدمی بھی اگر سچائی اور سچ مچ وہ سچائی ہے, حقانیت ہے اس کے پاس, صداقت ہے اس کے پاس, اکیلا ہی کیوں نہ ہو, اکثریت کے اوپر بھاری ہے. آپ کی زندگی کے یہ باب کھلا ہوا درس ہے ایمان والوں کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ ضروری نہیں کہ حق ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اکثریت میں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے اور تجربہ یہ بتاتا ہے, مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اچھی چیز ہمیشہ کم رہی ہے. کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ پھول کم ہے, کانٹے زیادہ ہیں, ہیرے کم ہیں, خزف ریزے زیادہ ہیں, سونا کم ہے, پیتل زیادہ ہے. تمام پیتل مل کر کے سونے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پتا نہیں, اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا صداقت کا پیغام لیے کھڑے ہیں, حق ان کے ساتھ ہے, اکثریت باطل پر ہے. یہ سبق ہے کہ ضروری نہیں کہ اکثریت حق کے اوپر ہو. صداقت کو علم اور عقل کی روشنی پر پرکھ کر دیکھا جائے گا. اگر ایک آدمی بھی اس کا پرستار ہے تو حق اس کے ساتھ مانا جائے گا, اگرچہ اکثریت دوسرے پلیٹ فارم پہ کیوں نہ ہو. ایک چیز اور معلوم ہوئی آپ کی زندگی سے کہ بادشاہ نے دعوت حق کی عبرتناک سزا دینی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. بہت بڑی آگ جلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس جرم میں دعوت حق کے جرم کی پاداش میں تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے گا. آگ میں ڈالے گئے, کیا ہوا؟ آگ کا کام ہے جلا دینا, لیکن یہاں قانون بدل دیا گیا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, آج مسلمانوں کے اوپر جو مصائب کے بادل مڈلا رہے ہیں, طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, وہ بھی اللہ کا خلیل تنے تنہا صداقت کے اوپر چل رہا تھا, سچائی کے اوپر چل رہا تھا. نارے نمرود اس کے لیے اگر گلے گلزار بن گئی تھی, تو اگر آج وہی ایمان اور توحید کا وہی ولولہ ہمارے سینوں میں ہوتا تو آج یہ مصائب کے بادل ہمارے اوپر مڈلاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. ذرا اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے, اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے ہمیں. دوبارہ دیکھیں کہ ہماری توحید کے اندر کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے, کہیں کوئی کسر تو نہیں ہے, کہیں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے. توحید کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اگر نارے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن سکتی ہے, تو پھر ان کی اتباع کرنے والے ان تمام مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ذرا سوچنے والی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ دنیا کی تمام طاقتیں اور قوتیں ایک طرف ہوں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر اللہ اس کے ساتھ ہے. اگر اللہ اس کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت, تمام قوتیں مل کر اگر اسے تباہ و برباد کرنا چاہے تباہ و برباد نہیں کر سکتے. نمرود اور اس کی پوری قوت مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہوئی, بگاڑ سکی کچھ؟ کچھ نہیں بگاڑ سکی. نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک چیز اور معلوم ہوئی, کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا, بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا. یہاں توحید پرستوں کے لیے, موحدین کے لیے کھلا درس ہے کہ توحید پر جمے رہنے کے لیے اللہ سے برابر دعا کرتے رہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر جمے رہنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو بدرج اولا توحید پر جمے رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بتوں کی پوجا سے ہمیں بچانا اور توحید کے راستے کے اوپر ہمارا قدم جمائے رکھنا. کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ, ان بتوں نے تو اکثر لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں جانتے ہیں بت کون ہے؟ نہیں سمجھا بت کیا ہے. وہ جو قوم کے سامنے جو مکالمہ ہے ان کا اور جو بحث ہے, اگر اس کو آپ نگاہ میں رکھیں تو ایک عجیب بات آپ کی نگاہ میں آئے گی. اس عجیب بات کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں. ترجمہ پہلے دیکھیں. اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ تم بتوں کو اپنا معبود بنا رہے, میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عجائب اور غرائب دکھا رہے. ملکوت معنی عجائب اور غرائب, زمین اور آسمان کے عجائب اور غرائب دکھا رہے تاکہ ان کے یقین میں ذاتی ہو. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کیا ہوا پہلے؟ فلما جن علیہ الليل, رات آئی. فلما جن علیہ الليل, جب رات آئی ستارے چھٹکے آسمان پر. قال ھذا ربی, ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. قوم کو خطاب کر کے ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب چاند نکلا تھوڑی دور. فلما رأى القمر بازغا, چاند نکلا. قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. ستارے سے بڑا ہے نا, ستارے سے زیادہ چمکدار ہے. ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب ڈوبا. کہا دیکھو, لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سو جاؤں. یہ بھی ڈوب گیا. دیکھو, فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے, یہ میرا رب, یہ میرا سب سے بڑا رب ہے. فلما افلت, جب ڈوبا. قال یا قوم انی بری مما تشرکون, اشارہ اس بات کی طرف ہے جو ڈوب جائے, نگاہوں سے اوجھل ہو جائے, وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ سب نگاہوں سے اوجھل ہیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی, چاہے اسے قبر ہی میں کیوں نہ دبا دیا جائے. نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں جو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ستارہ ہو, چاہے آفتاب ہو, چاہے مہتاب ہو, چاہے کوئی انسان ہی ہو, نظروں سے اوجھل ہوا, چھپ گیا کہ معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر. ایک بات اور معلوم ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, کیا؟ کہ جب باپ توحید کے راستے پر چل رہا ہو تو ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے. بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کا تعاون کرے. بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بچے میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں. کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ساگرین میں سے پائیں گے, اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے آپ مجھے ذبح کر دیجیے. دیکھیے بیٹا ساتھ دے رہا ہے. اگر یہ معلوم ہو بیٹے کو کہ میرا باپ صداقت کے راستے پر چل رہا ہے, توحید کے راستے پر چل رہا ہے, تو ایک بیٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ باپ کا ساتھ دے. بیوی ہے, بیوی حاجرہ ہے, جب حاجی جاتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے, خدا کی قسم حضرت بیوی حاجرہ کا جذبہ فدائیت کس قدر یاد آتا ہوگا ایک حاجی کو کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بچے کے پانی کے لیے ایک عورت دوڑی ہے. نہ اللہ سے کوئی شکایت ہے, نہ اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے, پانی کی تلاش میں بچے کو کہاں لٹا رکھا اس نے, ایک پتھر کے نیچے جو تھوڑی دیر میں گرم ہو گیا اور سورج کی روشنی میں بچہ تڑپ رہا ہے, گرمی سے پریشان حال ہے. یہ عورت کبھی صفا جاتی ہے, کبھی مروا جاتی ہے, کبھی مروا جاتی ہے, کبھی صفا آتی ہے. حاجیوں کے لیے شعیرہ بنا دیا گیا ہے, یادگار بنا دیا گیا ہے. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, میں نے اپنا شعیرہ بنا دیا ہے, یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک جگہ ہے. یہ صفا اور مروہ کیوں؟ اس لیے کہ میری بندی یہاں دوڑی تھی میرے حکم کی تعمیل میں میرے لیے. تو صفا اور مروہ کے درمیان جب حاجی صحیح کرے تو حضرت بی بی حاجرہ کا جذبہ فدائیت اپنی راہ میں رکھے, اور جب منا جائے تو دیکھے کہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹائے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے. باپ کا جذبہ فدائیت دیکھو, توحید کے اندر سرشار ایک باپ کا دل دیکھو, اور ایک بیٹا ہے جو زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے. باپ سے کوئی شکایت نہیں, اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے. کیا کیا عبرتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. ایسے کوئی خلیل نہیں بنتا ہے جناب, ایسے کوئی خلیل نہیں بنتا. ہاں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. مقام خلت پر ایسے کوئی آدمی فائز نہیں ہوتا. آج حکم یہ ہے کہ میرے خلیل نے, اے میرے رسول, اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی, ہم نے جذبہ دل دیکھا تھا, اب بیٹے کی قربانی کی آزمائش میں ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے. اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود قربانی کیجئے اور اپنے امتیوں سے بھی کہیے کہ اس یادگار کو تازہ رکھیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنا عمل کرتے تھے. اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے زیادہ قریب, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے. ان اول الناس بھی ابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی, یہ نبی زیادہ قریب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی, حدیث کے اوپر تقریر کا اختتام, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى بکبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما عن امته لمن شهد للہ بالتوحید وشہد لہ البلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, یہ حدیث ابن ماجہ میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے, ہر سال آپ قربانی کرتے تھے, قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ دو جانور خریدتے, دو میڑھے آپ خریدتے اپنی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے, ان فلان و آلہ, فلاں کی طرف سے اور تو گھر والے کے لیے, ایک حصہ کافی ہوگا. مکہ تفصیل انشاءاللہ کل کچھ احکام اضحیہ کے تعلق سے کل بیان ہو جائے گا, اس لیے کہ قربانی تو نماز کے بعد ہی ہے, لہٰذا کچھ احکام وہاں بیان ہو جائیں گے تاکہ آپ ان احکام کو دھیان میں رکھ کر کے اسی اعتبار سے قربانی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.